Даеш самому сабе зарок. У гэтыя два парыжскія дні нікога больш суайчыннікаў, якіх у розныя стагоддзі перабывала тут гіблота, не ўспамінаць, каб не прагледзець нечага адмыслова тутэйшага. Але хутка мусіш прызнаць, што абяцанне гэткага кшталту не для цябе. Як ні круці, усё роўна займае, дзе мог зняць на вечар прыгажуню малады Наполеон Орда, дзе перапісваў Міцкевічу завершанага ў Парыжы пана Тадэуша Ігнат Дамейка і якім віном запіваў паштэт з гусінай пячонкі перад выправаю ў смяротна небяспечную экспедыцыю на радзіму апошні нескораны паўстанец 1831 году Міхал Валовіч. Адказаў у Гідэсы, дачкі расейскіх эмігрантаў, няма. Не ведае най таго, што магло здарыцца ў Парыжы з беларускім пісьменнікам Усевладам Краўчанкам. Зрэшты, не ведае дачка пісьменніка, а твая знаёмая Волечка, якая тады была зусім малая. 45-гадовы літаратар, галоўны рэдактар часопісу «Бярозка», прыехаў у 61-м годзе ў Францыю і, пагуляўшы па парыжскіх бульварах, завяршыў турыстычную вандроўку, а разам з ёю і жыццёвы шлях на бруку пад вакном канскага гатэлю. Ну добра, а якім чынам згадка пра тваю сталіцу ўзнікае ў «Тропіку раку» Генры Міллера, рамане, народжанаму на ваколлі Елісейскіх палёў? Памятаеце? Гускаючыся ў парыжскай зыбцы, кожны можа аддавацца лятункам пра Берлін, Нью-Йорк, Чыкага, Вену, Менск. Гідэса паціскае плячыма. Яна не чытала, але чула, што кніга дастаточна адвратительна. І не здарма была забароненая. Ты паведамляеш суразмоўніцы, што «Тропік раку» – адзін з найлепшых твораў пра кахання, напісаных у прамінулым стагоддзі. Некалі у калядным інтэрв'ю ты абвясціў, што адшукаў у менскай малінаўцы былую каханку знакамітого пісьменніка, старую беларускую сэрку, што захавала рэшткі не толькі тагачасных поглядаў, але і прыгажосці, у росквіце якой часта бавіла час у лоску з Міллерам, а ў хвіліны адпачынку расказвала чалавеку са сталёвым фаласам пра хлопчыка з лебедзем у менскім губернатарскім садзе. Праз колькі дзён твой тэлефон азваўся ўсхваляваным голасам кандыдата філалогіі і даследніка замежнай літаратуры. Ты паведаміў, што дакляраваў мадам з Малінаўкі захаваць яе на інкогніта. Адзінае, чаго колішняя парыжанка не хавала, таго, што на прэзідэнцкіх выбарах галасавала за пазняка, які, ва ўсякім разе звонку, нагадвае ёй незабыўнага Генры. Гідэсі, усё ж хочацца зрабіць табе прыемнае. І каля гранта пера яна кажа, што плафон славутага тэатру размаляваў беларус Марк Шагал. Хоць на гэтую замову вельмі разлічваў Сальвадор Далі. Навіна прыводзіць на памяць вядомую з вуснай народнай творчасці гутарку Габрэя з кітайцам. Кітаец паблазліва. Ну колькі вас жыткоў усяго на свеце? 10 мільёнаў. Кітаец трыумфальна. А нас 1,2 мільярда. Габрэй здзіўлена. Ды штосьці вас не відаць. Ключавыя словы – 10 мільёнаў.